إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أوصي وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam، nayusia nafsi yangu pamoja na nafsi zenu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas، kwa leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana yale yaliyokuwa muhimu katika dini yetu ya Kiislamu، nayo ni masala ya kufahamu historia nzima ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam pale alipohama kutoka Maka kwenda zake Madina. Na leo tumeamua kuzungumza kisa hiki kutokana na msimu wenyewe ulivyo. Huu ni msimu wa mfungo sita. Kuna mambo ambayo yanafanyika kwa wengi katika Waislamu na wakayanasibisha na dini, ile hali ya kuwa sio katika dini. Kwa hiyo hutuba yetu itaendana na wakati. Sisi mara nyingi hutuba zetu zinaendana na wakati. Kwa wakati tuliokuwepo nao ni msimu wa Maulidi, na sisi tutakwenda kwa msimu huo huo kuwafahamisha ndugu zetu wengine Waislamu ambao wasiotambua masala haya. Kwa ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo ambayo watu wenye kusoma Maulidi wanastadili au wanatoa dalili, dalili wanazozitoa ni nyingi. Kwa kuwa siku zipo, tutaanza kuzichambua moja baada ya nyingine. Lakini kwa leo, na miongoni mwao wao wanatoa dalili kwamba kufaa kwa Maulidi na kupiga dufu ni kwa sababu ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam pale alipohama kutoka Maka kwenda Madina alipokelewa na dufu. Hii ni hoja ya msingi kwa wenzetu, lakini si hoja ya msingi kwetu sisi kutokana na nukuli na dalili ambazo tutazitoa katika hutuba yetu hii ya Ijumaa. Kwanza ndugu zangu Waislamu, kwa ufupi, Mtume alipoishi Maka kwa muda, ikawa Waislamu wanateswa na yeye mwenyewe anateseka, ana uhuru wa kuabudu, Allah subhanahu wa ta'ala akamuamrisha yeye Mtume ahame kwenda zake Madina. Kabla ya kuhama Madina, masahaba walishaiwahi kuhama kwenda Habash Ethiopia mara mbili, kisha mara ya tatu Waislamu walihama kwenda zao Madina. Walipokwenda zao Madina, Mtume alayhi salatu wassalam aliondoka yeye na Abu Bakar kuhama kwenda zake Madina. Na alipohama kwenda Madina, kuna mambo mengi hapo katikati yamepita, lakini alikwenda katika sehemu moja ambayo inaitwa Quba. Quba, pana msikiti pale unaitwa Masjid Quba. Ni sunna pale kuswali rakaa mbili. Mtume alayhi salatu wassalam anasema mwenye kuswali rakaa mbili katika Masjid Quba ni sawa sawa na mtu alifanya umra. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam kila siku ya Jumamosi baada ya asri alikuwa akija kuswali rakaa mbili kisha akarudi Madina. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotoka Maka akaishia sehemu moja inaitwa Quba, alikaa takriban wiki tatu pale. Alipokaa akafanya harakati za kujenga msikiti, ukajengwa msikiti ambao unaitwa Masjid Quba, upo mpaka leo, ni msikiti mkubwa sana huko pale. Kwa hiyo akakaa kwa muda yeye na masahaba zake. Sasa baada ya hapo, Mtume akaona na maamrisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaondoka Quba ikawa anakwenda zake Madina. Wakati anaenda zake Quba ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Ijumaa ikamkuta njiani, akaswali njiani. Ukenda mbele kidogo, kuna msikiti mweupe umepigwa rangi nyeupe unaitwa Masjidil Juma, ndio Ijumaa ya kwanza Mtume akaswali pale, lakini ilikuwa hakuna msikiti. Mtume aliswali pale Ijumaa, lakini leo hii kumejengwa msikiti, mpaka leo uko pale msikiti Masjidil Juma na Masjidil Juma uko pale. Baada ya kumaliza Ijumaa yake, Mtume na masahaba zake akahama kuelekea kwenda zake Madina. Sasa riwaya ambazo zinazotegemewa tutazisoma, nimezinukuu hapa ili Waislamu mjionee nyinyi wenyewe, sio masuala ya kuimba tunakucheza. Lamma qadima alayhi salam almadinata ja'ala an-nisa'u was-sibyan yaqulna. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipofika Madina, wakawa watoto wa kike na watoto wadogo, watoto wakawa wanawake na watoto wadogo. Yakulna, wanasema qala al-badiru alaina min thaniyati al-wada'i wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuha al-mab'uthu fina jita bil amri al-muta'i. Wengine wanaongeza huko wasema sijui jita sharafta al-Madina marhaba ya khaira da'i, na wengine wakaongeza sura sharaka al-Badri fakhtafat minhu al-buduru mithla husni kama ra'aina qattu ya wajha as-sururi. Yote hayo tumeimbishwa na watu kupiga dufu na watu wakasema sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii ni riwaya ameipokea al-Imamu al-Baihaqi. Al-Imamu al-Baihaqi kwenye kitabu chake kinaitwa Dalailun Nubuwa anaeleza kwamba akhbarna Abu Amr al-Adibi, akhbarna Abu Bakar al-Ismaili, qala sami'tu Aba Khalifa yaqulu sami'ta bin Aisha wa huwa au Ubaydillah bin Muhammad ibn Hafsi ibn Umar ibn Musa ibn Ubaydillah ibn Ma'mar at-Taymi lama qadima alayhi salatu wassalamu al-Madina fadhakara al-Abiyat. Hawa ndio wapokezi, yani al-Imam al-Bayhaqi anaelezea kwenye kitabu chake, kwa sababu katika ilmu ya hadithi ni lazima uelezee silsila yako, kwamba alinielezea mtu fulani mtu fulani mtu fulani, alafu huyo mtu fulani ndio akasema. Kwa hiyo al-Imam al-Bayhaqi atuelezea kwamba hadithi hii ameelezewa na Abu Amr al-Adibi mpaka kufika kwa Ibn Aisha ambaye anaitwa Ubaydillah ibn Muhammad ibn Hafsi ibn Umar ibn Musa ibn Ubaydillah Taymi. Huyu Ubaydillah Taymi anaelezea kwamba mtume alipofika Madina walikuwa wanawake na watoto wadogo wakiimba tala albadhiru alaina min thaniyati alwada'i wajaba ashukru alaina ma da'a lillahi da'i ayuha almab'uthu fina jita bil amri muta'i. Maneno hayo nadhani mpaka hapa mmenielewa kwamba huyu Ibn Aisha anaeleza kwamba mtume alipoingia Madina alipokelewa na beti hizi. Sasa huyu Ibn Aisha anaelezea ni kwamba ni mtu aliyekufa mwaka 228 baada mtume kufa, mwaka 228 baada mtume kufa. Huyu Ibn Aisha anasema kwamba mtume alipopokelewa, alipoingia Madina, alipokelewa na kasida hizi. Mmeelewa nini hapo Uislamu? Huyu mtu ameelezea miaka 228 iliyopita. Yaani baada mtume kufa akaja huyu Ibn Aisha aelezea kisa hicho. Yeye kakipata wapi? Kama mimi leo sasa hivi naelezea mambo ya babu zangu bila kupata sanadi kwamba nina babu yangu kanielezea, mimi naeleza kwamba huyo Ibn Qasim huyo aliyekufa mwaka kadhaa alifanya hivi na vile na vile. Sasa hii habari nimeambiwa na nani? Sijaambiwa na mtu, nimetunga tu mwenyewe. Kwa hiyo tusikize kwanza wanawachuoni wanasema nini katika kuelezea jambo hili. Kwanza hadithi hiyo tumeisema ameipokea al-Imam al-Bayhaqi. Kadhalika hadithi hiyo ameipokea Abu Sa'id an-Naisaburi katika Sharh al-Mustafa. Na al-Imam al-Khila'i ambaye ni Abu al-Hasan Ali ibn al-Hasan ibn al-Hussein al-Qadhi katika Fawaid al-20. Na Abu Bakar al-Muqri katika Shama'il. Na al-Halwani Abu Ali al-Khallali ambaye ni Al-Hasan ibn Ali vile vile amepokea hadithi hiyo. Wal Imam As-Subki Taqiyuddin Ali ibn Abdul Kafi As-Subki katika Masail ambaye aliulizwa. Wote hawa asema kulluhum min tariqi ibn Aisha, wote hawa wamepokea kwa huyu bwana anaitwa Ibn Aisha, hakuna mbele tena mwingine aliyepokea. Ndugu zangu Waislamu, katika mambo ya hadithi ni lazima sanad iwe imeambatana. Yaani wewe ukisema umesema jambo ni lazima umsikie fulani fulani fulani mpaka kwa yule ambaye alisema. So wote tu katika ndoto alafu useme. Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi katika Sharh At-Tirmidhi anasema kalamu Ibn Aisha mu'dhal la taqumu bihi hujja. Huyu al-Imam al-Iraqi anasema maneno ya Ibn Aisha ni mu'dhal, haiwezi ikasimama hujja. Mu'dhal ni moja katika fani ya ilmu ya hadithi. Mudhal maana yake katika sanad ni kuondosha watu wawili kwa pamoja, kwa maana watu wamepangana hapa, amesema fulani na fulani na fulani, alafu huyu akamruka huyu na yule akaelezea habari za kule mbele wakati hajasimuliwa na watu hawa wawili. Hiyo hadithi inaitwa mudhal, na ndio maana imewekwa katika mafungu ya hadithi dhaifu. Na mtunzi anasema wal mudhal saqit minhu ithnan wama ata mudallisan nu'an. Ndugu zangu Waislamu, amesema al-Imam Ibn Hajar sanaduhu munqati, hadithi hii imekatika, haijulikani hadithi hii, inagiza, imekatika kati ya Ibn Aisha na mtume. Kwa hiyo Ibn Aisha hakumuona mtume wala hakuwaona watu ambao waliomuona mtume, lakini yeye aelezea kwamba mtume alipoingia Madina watu walikuwa wakiimba tala albadru alaina min thaniyatil wada. Umepata wapi maneno hayo? Haya, baada ya hapo sasa turudi katika uhalisia, kuonyesha kwamba maneno haya sio maneno ya sawa, sio maneno ya kielimu, ni maneno yaliyotungwa pale aliposema qala albadru alaina min thaniyatil wada. Thaniyatul wada ni sehemu iko Madina, ni sehemu mimi mwenyewe naijua, sio nazungumza kitu ambacho sikijui, naijua. Kama vile ukiniambia Msambweni, mimi sijui Msambweni. Madina pale kuna sehemu inaitwa Thaniyatul Wada. Thaniyatul Wada ipo nyuma ya msikiti wa mtume. Huu si msikiti? Basi Thaniyatul Wada iko nyuma ya huu msikiti wetu. Na huwa Masjid Quba iko mbele. Kwa hiyo mtume alipotoka Madina aliishia Masjid Quba, alafu ndio unakuja msikitini, ndio unakuja Thaniyatul Wada. Sasa hii beti yenyewe inajigonga, asema kwamba tala albadru alaina, amechomoka kijana kwetu sisi, min thaniyatil wadai, kutoka Thaniyatul Wada. Thaniyatul Wada iko nyuma ya msikiti wa mtume na mtume katokea mbele. Kwa haya ni maneno ya uongo, sio maneno ya sawa. Kama leo hii mtu mathalan anatoka Dar es Salaam sikomsubiri Tanga alafu ndo anaenda zake Amboni, mbona watuambia kwamba ametoka mtume kutokea Amboni wakati mtume yeye ametoka Dar es Salaam? Lazima upitie Tanga ndo anaweza kuwa Amboni. Kwa hiyo Thaniyatul Wada iko nyuma msikiti wa mtume na Masjid Quba iko mbele. Ukitoka msikiti wa Masjid Rasul, kutoka msikiti wa mtume unakwenda Masjid Quba mbele mbele huko. Thaniyatul Wada iko nyuma. Mbona mwatuambia kwamba tala albadru alaina, kwamba amechomoza kijana min thaniyatil wada, kutoka Thaniyatul Wada akiwa anatoka Maka? Haya sio maneno ya sawa. Kwa hiyo kisa hiki kinaonekana ni kisa cha uongo kwa sababu hizo ambazo nimezitaja. Kwanza wanawachuoni wa Kiislamu wamesema sanadi yake imekatika, na wengine wamesema ni mudhal. Alafu jambo jingine, kwa mtu anaojua mji wa mtume Quba iko mbele, Thaniyatul Wada iko nyuma. Sasa mtume katoka wapi? Katoka Quba akajaza Madina. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hayo ni maneno, sio maneno ya sawa, ni maneno ya kutungwa kwa wale wenye kuimba, kupenda kuimba. Maana sisi wa Afrika midomo yetu inawashwa sasa. Miongoni mwa akhlaki zetu na tabia zetu sisi wa Afrika ni kuimba, na ndio maana unaweza ukapigwa mziki hapa, mtoto mdogo kazaliwa jana acheza, au unaweza ukaenda katika bara la Afrika mingine magharibi, huko Kongo si wapi wapi, yaani mtu akija huku mwana mziki, kwa sababu tabia yao wa Afrika ni kuimba. Tabia za Waarabu kazi yao ni kuandika historia na tabia za watu wengine, lakini sisi wa Afrika tunapenda sana kuimba. Kwa hiyo ndio tuliyopata huku tukatungana yetu sisi hapa. waktafati subuni buduru sujui kitu gani mithila husni kama raaina katu ya wajaha sururi, tuatunga na mambo mingine haya. Kama ni kweli basi tujalie mkweli. Mtume alikuja siku moja tu, katika siku hiyo ambayo aliyokuja akaimbiwa maneno hayo, mbona sisi tunamuimbia kila mfungo sita alafu tutunga kasida nyingine? Sasa sio limechomoza juale, sio ni nuru zenye miale, mara sijui kasida nyingine za ovyo ovyo tunazitunga sisi hapa. Sijui Ibn Taymiyyah akasema fungueni makatwa suki. Sasa hizi nazo zafuata nini kama nyinyi mwamsifu mtume? Sasa ukiwa Ibn Taymiyyah akasema ndio nini? Na kasida nyingine za tungwalamu huko kusifiwa tu mabwana wakubwa huko kwamba bi rasulillahi wal badawi wa rijala min bani alawi, sasa nini maana yake? Kwamba wewe unaapa bi rasulillahi, unaapa wal badawi pamoja na badawi said wakina badawi hao ahmed badawi jamaluddin walam bi rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi, na wanaume katika bani alawi hao wote masharifu salaku manhaja nabawi bi rasulillahi wal badawi. Uongo mtupu, hamna kitu. Sasa watu sala kumbe watakubwagwa tu. Kwa ndugu zangu Waislamu, kwa hili kwa kweli wamekosea. Hii sio dalili kwamba maulidi yafaa, wala sio dalili kwamba mtume kapokelewa na dufu, kwa sababu tumeona kielimu, tukifungua vitabu vya kielimu, kwamba maneno haya hayakusihi, ni maneno yametungwa juzi juzi na watu tu wa kawaida. Mtume hakupokewa na maneno haya, tutasema sasa mtume kapokewa vipi? Nitasoma hadithi kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam kupitia kwa kwenye Sahih Muslim, mtume kapokelewa vipi Madina, na sisi tutafanya nini? Ndugu zangu Waislamu, kwa kweli kuna mambo mengi sana ya kuzungumza, na tunasikitishwa sisi Waislamu kwa kuwa tumedanganywa kwa muda mrefu. Hii ni hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumedanganywa sana, makasida yamejaa kichwani wala hatujui tuyapeleke wapi. Je, tungekuwa tumehifadhi Qur'an sio tufanye mambo ya maana? Ufadhi hadithi za bwana mtume si mambo ya maana? Leo kumepoteza mwelekeo. Mtu kimwambie kwa nini unasoma maulidi, wasema bwana mtume alipokelewa na dufu. Sasa dufu hiyo leo ndio mnalipigania leo kujipaka masinzi na kujitia mmejitia miti, sio kufanyaje huko na kukata viuno, ndio mtume alipopokelewa hivyo Waislamu si mnayaona wenyewe? Siku ya maulidi hatuna raha, wale watu waovu waovu wote ndio wanasherehekea maulidi. Ndugu zangu Waislamu, mimi leo kwa leo, hutuba nyingine zitaendelea, kwa leo nathibitisha kwamba kisa hiki mtume hakupokelewa na tala albadhiru alaina min thaniyati alwada. Haya ni maneno ya uongo yaliyozuliwa na kutungwa yakanasibishwa na Ibn Aisha ambaye amezaliwa mwaka 228, hakumuona tabiina wala hakuona hawa mabwana wakubwa wala hakumuona mtume, yeye ndo atuelezea maneno haya. Akulu kauli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد دكزانغو إسلام كتك هتبا كوانزا تبعونا كوانبا وبتليفو وكسة طلع البدر علينا كل مسلم وكتوك عليه هابا مسكتين. Waambieni ndugu zenu Waislamu kwamba hiyo hoja imeangushwa. Imeangushwaje? Kwa haya maneno ambayo nimeyatoa maelezo. Alafu tutachukua hoja nyingine, tutakuwa tunazibanja banja zile hoja kihoja, lakini si kimaneno, na akwali za wanawachuoni na maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ndugu zangu Waislamu, Eleweni kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alitoka Makka akaja zake Madina akajenga msikiti. Alipofika Quba pia akajenga msikiti pale. Na msikiti ulijengwa pale. Na Mtume aliujenga yeye mwenyewe. Ambao umesifiwa kwenye Qur'an. La masjidin usisa ala taqwa. Ahaku antakuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahirin. Huo ndo msikiti min awali yaumin. La masjidin usisa ala taqwa min awali yaumin. Ni msikiti wa mwanzo kwa kujengwa, umeanzishwa kwa uchamungu. Msikiti wa kwanza kujengwa duniani ni upi? Ni huo Masjid Quba. Na Mungu ndio kwa utaja hivyo kwenye Qur'ani, la masjidin usisa min awali yaumin ahaku an takuma fihi. Msikiti wa mwanzo kabisa kujengwa, wewe ndio unastahili kusimama katika msikiti huo. Usisimame masjidi dhirara alladhina walladhina takhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan baina almu'minin wa irsadan liman harama Allah wa rasulahu. Allah anaeleza hivyo kwenye Qur'an katika suratu Tauba. Kwa ndugu zangu Waislamu, huo ndio msikiti wa kwanza Quba. Baada ya Quba Mtume akaja Madina, si mbali, unaweza kutembea na miguu kiasi cha nusu saa au dakika kwa miguu, nusu saa hivi au dakika 40. Kwa hiyo Mtume alikuwa anakuja na anarudi zake, anakuja kuswali rakaa mbili baada ya asri, alafu anarudi zake Masjid Nabawi, anakwenda kuswali swala ya magharibi. Kwa hiyo sio mbali kwa wale ambao wamekwenda katika miji hiyo mitakatifu, na wale ambao wamekaa huko wanajifahamu hilo ambalo mimi nalizungumza. Ndugu zangu Waislamu, Mtume yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipofika Madina, kuna riwaya nyingi, wakati iko juu ya ngamia pale, kila mmoja anamtaka yule ngamia ashuke kwake, njoo kwangu, njoo kwangu, njoo kwangu. Nasemekana kuna riwaya imesema dauha fa innaha mamura, muacheni huyo ngamia, huyo ni mwenye kuamrishwa. Kwa ngamia akenda akakita magoti pap, hapo ndo pakajengwa msikiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye alifanywa ugeni na Abi Ayyub al-Ansari, kwa sababu kila mmoja mtaka aende kwake. Sasa swali linakuja, alipoingia Madina alipokewaje? Sikiza hadithi katika Sahih Muslim, anaeleza rawi, kadimna al-Madina talaila, sisi tulifika Madina usiku, fatanazau, watu wakaanza kugombana, ayyuhum, ni kwa nani yanzilu alayhi rasulullah, atashuka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala anzilu ala bani Najjar akhawali Abdul Muttalib, mimi nitashuka katika kabila la Abdul Najjar, hawa ndugu wa Abdul Muttalib. Akramahum bidhalika, Allah amewakarimu hilo kwa amewakarimu hilo kwa hilo. Fasaida ar-rijal, wanaume wakapanda juu kama juu ya mitende, sijui juu ya vigogo, lakini walipanda. Wanisau fauqa albuyut, na wanawake vile vile wako kwenye majumba juu. Watafaraka alghilman, na watoto wadogo wakawa wanakimbia kimbia katika vijinjia njia. Walkhadam na fiturqi, na watumishi katika vinjia. Yunaduna yunaduna, wanaita ya Muhammad ya Rasulullah, ya Muhammad ya Rasulullah. Rawahu Muslim, hadithi hiyo kaipokea Muslim. Yani hawa Mtume waelezea, masahaba waelezea, hadithi haina shaka. Jamani, nini Waislamu mkoje? Hadithi haina shaka yoyote, iko kwenye Sahihi Muslim. Sahihi Muslim ni kitabu cha pili baada ya Qur'an. Ikitoka Qur'ani inakuja Sahihi Bukhari, kisha Sahihi Muslim. Hadithi kwenye Sahihi Muslim inaelezea kwamba Mtume alipoingia Madina, watu wakunya juu ya miti, juu ya miti, juu ya nyumba, wanasema ja Muhammad ja Rasulullah. Hayo Talal Badri imetokea wapi? Hiyo Talal Badri imetokea wapi? Ni uchache wa elimu na ni uchache wa kuambia watu ukweli. Sasa sisi ikiwa mashekhe wameelewa na wamewaficha watu, sisi tunasimama tunazungumza yale ya kweli, kwamba ukweli ni haya. Nadhani nyinyi mnafahamu kwamba katika msikiti huu hakuna mambo ambayo yanofichwa, mambo yote ya kwa hadharani tunazungumza tu kwa hoja na ushahidi. Ushahidi huu hapa, amepokea hadithi ya Imam Muslim kwamba Mtume ameingia Madina, watu wanasema ya Muhammad ya Rasulullah. Leo nyinyi wazushi mtuambia talal badru alayna min thaniyat alwada, na watu wakatafuta, wakazitia nakshi, wakazitia sijui vitu gani ndani yake humo, ikawa Waislamu nao wanaburudika, wengine wakitaka kulala wanashakuwa mbali, wanawasikiza wa Indonesia wanavyojiburudisha na tawari zao. Ukiuliza haya vipi, sema Mtume mwenyewe bwana kaingia Madina kaimbiwa. Sio Mtume huyu tunamzungumza sisi, Mtume huyu tunazungumza sisi ambaye sisi tuwampenda, ameingia Madina kwa dalili zinavyoonyesha watu walikuwa wakisema ya Rasulullah. Mbona nyinyi msemi hivyo ya Rasulullah? Ndugu zangu Waislamu, huo ni Uislamu, na mambo hayo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa tunaendelea nayo, na mambo mengi tutazungumza, habari za kucheza, habari za dufu, habari za zote tutazungumza, na kasida zao pia zote zile tutazichambua. Maana kuna watu wengine waimba tu hawajulikani waimba nini, hawajulikani, maskini ya Mungu, kama vile wanavyoimba katika mwezi wa Ramadhani eh? Tutatoa mifano siku zote hapa, mtu anaimba kwamba maina kafu, maina kafu. Sasa maina kafu nini? Maina kafu si Kiarabu bwana, kama nkidigo kibondeni uchagua wewe mwenyewe, lakini maina kafu hakuna neno hilo kwa Kiarabu, lakini watu waimba wanafurahi msikitini, wanaona ibada, mtu na tasbihi yake maina kafu. Ameleka ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo tunarudi tena kusema kwamba riwaya zilizopokelewa kuhusiana na tala albadiru alaina sio riwaya sahihi, na kama kuna shekhe yoyote mnamuamini, basi aje na vitabu vyake atuelezee kwamba riwaya hizo ni sahihi, tutampa mimbari hapa atuelezee na atuthibitishie. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salaam.